بات واضح ہو جاتی ہے انسانوں کے سامنے. ھذا بیان للناس, بیان ہے, یہ وضاحت ہے. تو سب سے پہلے وضاحت نبی کی زبان سے کرائی گئی. اگر فرض کرو کہ نبی کی زبان سے بھی اس کی تشریح موجود نہ ہو, پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بخصوص خلفائے راشدین اور حضور کے آل بیت جو آپ سے قریب رہتے تھے, پھر ان کے کلام میں تشریح مل جائے گی یقیناً. اگر وہاں سے بھی تشریح نہیں ملے گی کس بات کی, اس حوادثات غیر متناہی ہوتے ہیں, کوئی حد و حصر نہیں ہوتی, مسائل پیش آتے رہتے ہیں نئے نئے. اس کے بعد پھر اللہ قرآن پاک میں یہ اصول بتلایا لعلمہ الذین یستنبطون, پھر وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اجتہاد اور استنباط کا ملکہ بخشا ہے, پھر وہ ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, وہ تم کو بتلا دیں گے کہ ہاں یہ مسئلہ فلاں آیت سے اور اس کے ضمن سے یہ بات ثابت ہو رہی, تشریح کر دیں گے, دلیل بتلا دیں گے. یہ تمام کی تمام تفصیل جتنی میں نے عرض کی, امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں, یہ سب تفسیر اور توضیح من لدن حکیم خبیر ہوگی خدا کی جانب سے. مجتہد کا اجتہاد بھی ہوگا وہ بھی, کیونکہ اللہ نے اس کو علم اور فہم ایسا دیا اس نے کتاب اللہ کی کسی آیت کا جس کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں تھا, اس کی دلیل اور لم اور اس کی اصل معلوم کر کے ظاہر کر دی, تو یہ تبیین بھی من جانب اللہ ہوگی. مطلب یہ سب نبی کا بیان بھی, صحابہ کرام کا بیان بھی. قرآن کو سمجھنے کے لیے آج کل بے لغامی ہو گئی ہے, آپ پرویز یا اس قسم کے نئے نئے جو مفسر ہیں یہ حقیقت میں جو حال ہیں, صحابہ کرام یا حدیث جو ہے, اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ محدث, امام ابن تیمیہ, مولانا گنگوئی رحمہم اللہ, یہ سب حضرات فرماتے ہیں ہر صحیح حدیث جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, صحیح طریقے پر ثابت ہے, وہ سب قرآن کی شرح ہے اور تبیین ہے اور تفسیر ہے کتاب اللہ کی. تو اس سے بے نیاز ہو کر جو تفسیریں کریں گے اس کا نتیجہ گمراہی اور ضلالت کے سوا کچھ نہیں آئے گا. حرام کو حلال بنائیں گے اور حلال کو حرام بنائیں گے, صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنائیں گے, یہ باز یقینی ہوگی. اس واسطے یہ تفصیل میں یہ ساری بات داخل ہے. کتاب ہے یہ جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے, پھر اس کو کھولا گیا اور تفصیل کی گئی ہے حکیم اور خبیر خدا تعالی کی جانب سے. اور اس کتاب میں جو, اور خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے, اللہ تعبدوا الا اللہ, اے لوگوں نہ عبادت کرو مگر اللہ کی, صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ, اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرو. عبادت کا معنی انتہائی درجے کی تعظیم ہوتا ہے, اور اس وہ قول سے بھی ہوتی ہے, فعل سے بھی ہوتی ہے, مال سے بھی ہوتی ہے, نیت سے بھی ہوتی ہے, جسم سے بھی ہوتی ہے, قلب سے بھی ہوتی ہے, جان سے بھی ہوتی ہے. عبادت کا تعلق بڑا وسیع ہے. انتہائی درجے کی تعظیم اس اعتقاد سے جو ناشی ہو کہ جس کی ہم یہ تعظیم کر رہے ہیں وہ قادر مطلق ہے, علیم کل ہے, مختار ہے, نافع اور زار ہے, ہماری غائبانہ پکار کو وہ سننے والا ہے, ہماری حاجت براری کرنے والا ہے, مشکل کشائی کرنے والا ہے, اس کے سوا کوئی با اختیار ہستی نہیں ہے جو سب کچھ کر سکتی ہو یا سب چیزوں کو جانتی ہو, دان ہم بینا توان ہو, اس کے سوا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے, کسی کی نہ کرو, یہی بنیادی بات ہے. اور نبی کی رسالت کا ذکر, اننی, تحقیق میں تمہارے لیے اسی خدا تعالی کی جانب سے ڈرانے والا ہوں برائیوں سے, وہی برائی کا انجام برا ہوگا, جہنم ہوگی, سزا ہوگی, اور بشیر ہوں میں, بشارت سنانے والا ہوں کہ جو آدمی بھی اللہ کی وحدانیت کو مانے گا اور نیکی کرے گا تو جنت کی فلاح نصیب ہوگی, کامیابی ملے گی, عروج اور درجات اس کو حاصل ہوں گے. میں یہ کرتا ہوں, اور بات اہم یہ ہے اللہ کی وحدانیت اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کہ بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے, جو بھی گناہ کیے ہیں ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور بخشش طلب کرو ہر وقت ہی، اور رجوع رکھو خدا کی طرف. توبہ بعض فرماتے ہیں کلام میں، قلب ہے توبہ پہلے ہوتی ہے، پہلے رجوع کرو پھر استغفار کرو. بعض فرماتے ہیں کہ جتنے غلطیاں کی ہوئی ہیں، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، سب سے معافی مانگو اور پھر اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ خدا کے سامنے رجوع رکھو اور ہر وقت معافی مانگتے رہو. اگر تم ایسا کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور استغفار کرو گے اپنی غلطیوں سے اور توبہ کرو گے خدا تعالیٰ کے سامنے، ایسا کرو گے تم کو فائدہ پہنچائے گا، اچھا فائدہ، ایک مقررہ مدت تک جتنی مدت تمہاری حیات کی ہے، اچھا فائدہ پہنچائے گا. اور فضیلت والے کو اپنے فضل سے خاص طور پر زیادہ عطا فرمائے گا. یہ دو باتیں ارشاد فرمائے گا. متاع حسن، اچھا فائدہ سے کیا مراد ہے؟ رازی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ محمد ابن ابو بکر عبد القادر رازی، رازی تین ہیں جو قرآن کے مفسر ہیں، ایک تو یہ تفسیر کبیر والے رازی ہیں، وہ اور ہیں، اور محمد ابن ابی بکر عبد القادر رازی جو ہیں وہ، انہوں نے بھی سوال جواب کی شکل میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اور ابو بکر جساس رازی، ری کا مقام قرآن سے خاص مناسبت رکھنے والا تھا، وہاں بڑے عظیم مفسر پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. عبداللہ ابن مبارک بھی ری کے رہنے والے تھے، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد اور کے شاگرد اور بخاری کے استاد تھے، عظیم مفسر تھے اور محدث تھے اور فقیہ تھے اور مجتہد تھے، وہ بھی ری کے اندر ہی رہتے تھے. تو یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ متاع حسن تو جو نافرمان لوگ ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، بلکہ دیکھا جائے ہر دور اندر جتنے نافرمان ہیں وہ زیادہ آسودہ حال نظر آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر تم توحید کو مانو گے، استغفار کرو گے اور تم توبہ کرو گے خدا کے سامنے، تو تم کو اچھا فائدہ اٹھائے گا. اچھا فائدے سے کیا مراد؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کافر نافرمان دہریے وہ بڑے آسودہ حال ہیں. فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے بھائی، متاع حسن سے مراد ہے پاک رگی، جیسا کہ اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو ایمان اور نیک کرے گا یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کریں گے. اور پاکیزہ زندگی سوائے اللہ کی وحدانیت کے اور استغفار کے اور اطاعت کے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. پاک زندگی، یہ پاک زندگی مراد ہے اس یعنی مان حسنا، یہ حیات طیبہ جس کو کہا گیا پاک زندگی. پاک زندگی وہی ہو سکتی ہے کہ جس میں اللہ تعالی کی رضا پر انسان چلتا رہے، نیکی کرتا رہے اور اعمال صالحہ انجام دیتا چلا جائے، برائیوں سے بچتا رہے. یہی ہے متاع حسن. ایک مدت تک جتنی مدت حیات ہے اللہ تعالی یہ عطا فرمائے گا. مرد ہو یا عورت ہو، جو خدا کی وحدانیت کو مانے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، خدا اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا، اس کی زندگی پاک ہوگی، جو نافرمانیوں سے شرک سے پاک ہوگی. یہ متاع حسن ہے. مادی متاع حسن مراد نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کو دیتا ہے. کلن نمدو، اللہ کا فرمان ہے کہ مادی جو اسباب وسائل ہیں ہم نیکوں کو بھی دیتے ہیں، بروں کو بھی دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ جو ایماندار ہو اور توبہ استغفار کر وہ آسودہ حال ہو اور کافر بدحال ہو، یہ بات نہیں، وہ اور چیز ہے. وہ ہر ایک کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ آزمائش کے مطابق ہوئی ہے. باقی یہ ہے کہ کسی کافر کی زندگی پاکیزہ نہیں ہو سکتی، متاع حسن والی زندگی نہیں ہو سکتی، وہ ایماندار کی ہوگی. چاہے وہ مزدور ہے، کسان ہے، غریب ہے، نادار ہے، اس کی زندگی پاک ہے. یہ وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، نیک کے کام کر رہا ہے، یہ متاع حسن اس کو نصیب ہے. اور ہر فضیلت والے کو فضیلت اور زیادتی عطا فرمائے گا. تو فضیلت والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فضیلت والا وہ ہے کہ جس کی حسنات سیئات پر غالب ہوں، جس کی نیکیاں بڑی ہوئی ہوں بھائیوں سے، اور فضیلت والا انسان. اور امام کشی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ یہ فرماتے ہیں فضیلت والا وہ ہے کہ جس کو نوشتہ ازلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلت والوں کے اندر ہی درج کیا کہ یہ فضیلت والے ہی کام کرتا رہے گا، اچھے کام ہی کرتا رہے گا، وہ فضیلت والا. اور فرماتے ہیں فضیلت والا انسان وہی ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے کام پورے کراتا. وہ ایماندار ہے، توحید کو ماننے والا ہے، اور اس کے ہاتھ سے لوگوں کے ساتھ نیکیاں ہو رہی ہیں، اچھائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، یہ فضیلت والا انسان ہے. انبیاء علیہ السلام سب ایسے ہوتے ہیں اور کو ماننے والے. اب صحابہ اکرام یہ اصحاب فضل تھے کیونکہ وہ دنیا کے مقتدا اور پیشوا تھے، ان کے ہاتھ سے اللہ نے دنیا کو فیض پہنچایا. تو فرمایا ہر فضیلت والے کو اپنی طرف سے زیادہ دے گا. اور اے لوگوں، اگر تم روگردانی کرو گے، توحید کو نہیں مانو گے، توبہ نہیں کرو گے، استغفار نہیں کرو گے، تو فرمایا کہ میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، کہ بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. مجھے ڈر ہے اگر روگردانی کیوں بڑے دن رات قیامت کا دن ہے جو آگے آنے والا. لا یظن الناس یقومون لرب العالمین، وہ جیسا فرمایا سورہ متففین میں. فرمایا کیوں تم کچھ بھی کرو دنیا کے اندر، مغرور ہو جاؤ، تم ماغوٹ ہو جائیں، جو بھی کام کرو، یا اللہ مرجعکم، خدا کی طرف ہی لوٹ کر جائیں. ہر آدمی کو خدا کے سامنے کرا، کوئی مستثنا نہیں ہے. اور پھر دیکھو ہوا قدیر، خدا تعالی ہر چیز پر قدرت اقامہ رکھتا ہے، تو تمہاری معصیت اور شرک کو پھر معاف نہیں کرے گا. یاد رکھ، تمہارے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، پھر یقیناً سزا دے گا کہ وہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور لوٹ کر کے بھی وہاں ہی جانا ہے. تو ابھی سے سوچ لو اور خدا کے اس پیغام کو قبول کر لو، اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی توحید میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہ کرو، اور ہر وقت اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہو، اور یوں رکھو خدا کی طرف، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. خدا قادر ہے، اس کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، تو پھر وہ یقیناً سزا دے گا اگر روگردانی کی تم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اللہ خبردار رہو، بے شک وہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینے کو تاکہ چھپ جائیں اس سے. اللہ خبردار، جس وقت کے وہ موڑتے ہیں اپنے اوپر اپنے کپڑے، وہ جس کو چھپاتے ہیں اور رکھتے ہیں، بے شک وہ اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو. اور نہیں ہے کوئی چلنے والا جانور زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کی روزی، اور جانتا ہے وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو. یہ سب کا سب کتاب مبین کے اندر لکھا ہوا ہے. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت پہلی آیت جو سورہ کا مرکزی مضمون ہے، توحید کا بیان، اللہ تعبدوا رسالت، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بشیر اور نذیر ہونا. دوسری اہم بات کہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے بخشش طلب کریں اور خدا کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ان کو اچھی اور بہتر زندگی فرمائے، جو نیکی اور اطاعت والی ہوگی، فرما برداری والی اور اللہ کی خوشنودی والی زندگی ہوگی. بصورت اعراض اگر اعراض کریں گے تو بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ ہمیں لوگ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ پھر ایسے لوگوں کو سزا دے گا، یہ بچ نہیں سکیں گے. یہ جو آیت ہے الا انہم یسنون، یہ اسی سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. پتہ اس کے شان نزول میں مفسرین کرام نے دو بالکل متضاد چیزیں بیان فرمائی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ نقل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام وہ بعض اوقات اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کرتے تھے کہ وہ قضاء حاجت کے وقت یا استنجا کرنے کے وقت یا براز کے وقت یا بیویوں کے ساتھ ایک وقت وہ برہنا ہوتے ہیں، اور اس سے ان کو شرم اور حیا اور حجاب معلوم ہوتا تھا کہ کہیں ان کی برہنگی نمایاں ہو، اور وہ اس سلسلے میں بہت بچنے کی کوشش کرتے تھے، کپڑے وغیرہ بڑے سمیٹتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر یہ بات سمجھا لی کہ انسان میں اسی حد تک مواخذہ ہوگا جتنی انسان کی طاقت میں داخل ہے، کیونکہ تکلیف مالا یتاق نہیں اللہ نے ڈالی انسانوں پر، جس کی نہیں رکھتے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. تو یہ بات جو ہے یہ مغلوب الحال لوگوں پر ایسا وارد ہو سکتا ہے، اس کی تکلیف نہیں دی گئی. نے فرمایا کہ اگر ایسی حالت میں تم بچنے کی کوشش کرتے ہو کہ کہیں ہمارے اعضائے مستورہ کسی طرح ظاہر نہ ہو جائیں اور وہ اوپر وہ برین کی ان پر نمایاں نہ ہو، تو فرمایا کہ جس وقت تم کپڑے اوڑھتے ہو اپنے اوپر لحاف اوڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی جانتا ہے، اسی طریقے سے لحافوں کے اندر کپڑوں کے اندر تم جب مستور ہوتے ہو پوشیدہ سے پوشیدہ حالت میں بھی اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے، اور تمام سینوں کے راز اس سامنے آشکارا ہیں. تو لہذا یہ ادب جہاں تک اللہ نے مل فرمائش کے اندر اسی حد تک رکھنا چاہیے، اور یہ باتیں جو ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہے انسان. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیات اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے، مگر دوسرے مفسرین کرام امام بغوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے متعلق نازل ہوئی، وہ اس طرح کہ مشرک اور کافر لوگ یہ خیال کرتے تھے جیسا کہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھئی ہم اس نبی کے خلاف یا قرآن یا اسلام کے خلاف جو بات اگر پوشیدہ طور پڑھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، ظاہر کریں گے تو پتہ چل جائے گا. شاہ عبد القادر صاحب محدث رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات کافروں کی بات جو وحی الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر ظاہر فرماتا تھا، آپ اس کا ذکر کرتے تھے تو کافروں کو بڑا تردد ہوتا تھا. بعض کافر یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم بات کرتے ہیں شاید وہاں پر کوئی چھپ کر کے ہماری بات سنتا ہے اور وہ پہنچا دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ سب باتیں غلط ہیں، کہ اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جب چاہے وہ اطلاع دے سکتا ہے تمہاری حرکتوں کی اور تمہاری سازشوں، اپنے نبی کو جب چاہے آگاہ کر دے. تو یہ فرمایا کہ کفر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم بات چھپ کر اور الگ ہو کر سینہ موڑ کر دوسری طرف کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا، یہ بات غلط ہے. خدا تو ان کے مخفی سے مخفی راز بھی جانتا ہے کہ جب وہ کپڑے اوڑھ لیں سمجھ لیں کمرے میں بند ہو جائیں چھپ کریں اور ایت ہی مخفی طریقے پر باتیں خدا سے تو وہ بھی پوشیدہ. اور اسی پر آگے ہی اگلی آیت کا کہ خدا تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور اپنی مخلوق کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، اس لیے اس کی روزی کا انتظام بھی وہی کرتا ہے جو علیم کل اور قادر مطلق اور رزاق ہے ساری مخلوق. جب ذرے ذرے کو جانتا ہے اور کوئی اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، تو یاد رکھو جزائے عمل بھی برحق ہے، خدا سے کسی کا عمل پوشیدہ نہیں رہ سکتا، ضرور اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ ان سب آیات کو اس آیت سے ربط ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دیکھو کہ جب علیم کل اور قادر مطلق اور رزاق اور ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا خدا کے سوا نہیں ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اپنی حاجتوں میں غائبانہ اسی کو پکارو، یہ بات بھی اس کے ساتھ مربوط ہے۔ تو فرمایا کہ الا سنو، آگاہ رہو کہ یہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں، نیک ہوں تب یا بد ہوں تب۔ اب یہ بات ہے کہ آیت جو ہے یہ دو متضاد مفہوموں پر مشتمل ہے۔ ایمان والے تو حیا کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا اتنی حیا کی ضرورت نہیں، جتنا ادب ہے اس کو محفوظ رکھو، باقی یہ ضرورت کی چیزیں ہیں جس میں انسان مجبوراً بھرے نہ ہوتا ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الا سنو، بے شک وہ لوگ پھیرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپ جائیں اس سے، اپنے ستروں کو مخفی رہیں۔ الا آگاہ رہو، جس وقت کے سمیٹتے ہیں اوڑھتے ہیں اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر، جانتا ہے جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ لپیٹنے کے بعد بھی کپڑے اوپر، اوڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، اس کے سامنے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ لہذا ادب اسی حد تک رکھنا چاہیے کہ جس حد تک شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی انسان کے سامنے دوسرے کے سامنے انسان برے نہ ہو، بول و براز کرتے وقت بھی جہاں تک ممکن ہو حجاب کرے، استنجا کرتے وقت بھی، غسل کرتے وقت بھی، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ جب مخالطت کرتا ہے تو وہاں برے نہ ہونا پڑتا ہے، ربی طور پر وہاں پر مواخذہ نہیں ہے۔ استنجا کرتا ہے تو بہرحال اس کو کپڑے اٹھا کر ہی کرنا پڑے گا، تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ یہاں پر زیادہ سینہ موڑنے کی، زیادہ سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلیف مالا یتاق ہوگی، ایسی کیفیت اگر کسی پر غالب تو مغلوب الحال ہوگا، اس کی اللہ نے تکلیف انسانوں کو نہیں دی۔ ادب جو شریعت نے مقرر کی پابندی ضروری ہے، انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو بھی، اس سے کہاں پر چھپ سکے ہو۔ کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سینہ موڑنا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ باطل فکر اپنے اندر ہیں اور غلط طریقے پر سوچتے ہیں، اور یہ فضول اور واہیات شکوک اور شبہات کے ذریعے حق کو مٹاتے ہیں اور ہٹاتے ہیں عقائد حقا کو، تو لہذا یہ لوگ خدا سے تو نہیں چھپ سکتے، خدا تو جانتا ہے، وہ علیم کل ہے اور علیم بذات صدور ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معافضہ کرے گا۔ باطل خیالات رکھے، غلط فکر سے سوچا اور حق بات کو فضول واہیات شکوک شبہات کے ساتھ پیچھے ہٹایا، عقائد حقا کو قبول نہ کیا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کس طریقے سے خدا تعالیٰ سے وہ چھپ سکتے ہیں اور اس کے انتقام سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ علیم بذات صدور ہے۔ چنانچہ یہ دوسری آیت بھی اسی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ، دابا اصل میں زمین پر پاؤں کے ساتھ چلنے پنے والا جانور، ویسے عربوں کی زبان میں دابا گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے، اصطلاح مقرر ہو گئی، لیکن دابا ہر ایک پھرنے والا جانور زمین پر، جو نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور زمین میں مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے۔ تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اشکال ہوتا ہے کہ آخر پرندوں کی روزی بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، تو یہاں زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں کا ذکر کیا، ہوا میں اڑنے والوں کا ذکر کیوں نہ فرمایا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے، رینگنے والے کیڑ مکوڑے، حیوانات، جانور، یہ بہت زیادہ ہیں، ان کی بنسبت ہوا میں اڑنے والے کم ہیں، یہ اقریہ ذکر فرمایا، ورنہ رزق تو ان کو بھی دیتا۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر تم کو اللہ کی ذات پر اتنا کامل توکل ہو جتنا پرندوں کو ہے کہ وہ جب اپنے گھونسلے سے صبح نکلتے ہیں خالی ہوتے ہیں تو جب واپس لوٹتے ہیں تو بھری ہوئے پیڑ سے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی اسی طرح پہنچایا، لیکن تمہارے اندر زیادہ توکل ہے، پرندوں میں تم سے زیادہ توکل ہے، اللہ پرندوں کو بھی سمندری مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، مگر زمین پر چلنے پھرنے والی چیزیں یہ بہت زیادہ ہیں، ان کا ذکر فرمایا، اللہ کے ذمہ ہے رزق ان کا، خدا نے اپنے فضل اور کرم سے تمام چیزوں کی روزی اپنے ذمہ لی، کسی کو روزی کا ضامن نہیں قرار دیا، اور جب تک اس کو زندہ رکھنا ہے جیسا کہ حضور کا فرمان ہے الا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی جان مر نہیں سکتی جب تک اپنی روزی کو پوری نہ کر لے، جو اللہ کے علم میں اس کے لیے مقدر ہے کہ اتنی روزی اس کو ملے گی، اتنی روزی یہ کھائے گا، پھر وہ مرے گا، پہلے مر نہیں سکتا، اور اللہ تعالی روزی کے سامان اس طرح پیدا کرتا ہے کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، کسی کا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا، اس طریقے سے خدا تعالی روزی، اسی لیے جہاں روزی ہوتی ہے انسان وہاں پہنچ جاتا، دو چیز آدمی را کچھ زور زور یکے آب و دانا دیگر خاک گور، دو چیزیں زور سے کھینچ کر لے جاتی ہے انسان، ایک آب و دانا اور دوسرا قبر کی مٹی، جہاں اس کی مقدر ہوتی ہے وہاں چلا جاتا ہے، کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے روزی پہنچاتا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، دوسرے مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی، وہی نازل ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ہو پیدا ہو گیا اپنے گھر والوں کے متعلق، کچھ رزق خوراک کی بات پیدا ہو گئی، تو یہ بات تو اللہ کو پسند نہیں تھی، تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ سامنے جو پتھر ہے اس کو اپنی لاٹھی کے ساتھ مارو، جب لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مارا تو وہ ٹکڑے ہو گیا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو، جب اس پر لاٹھی ماری تو وہ بھی ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے اندر سے تیسرا پتھر نکلا، فرمایا موسیٰ اس پر بھی لاٹھی مارو، لاٹھی ماری تیسرا پتھر توڑا تو اندر سے ایک چھوٹا جا چیمٹی جیسا ایک جانور تھا وہ نکلا، اور اس کے منہ میں اس کی خوراک پتا پڑا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے حجاب اٹھائے تو وہ چھوٹا سا کیڑا رہا تھا، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، وہ ذات پاک ہے جو مجھے دیکھتی ہے، میری جگہ کو جانتی ہے اور مجھے یاد رکھتی ہے، مجھے فراموش نہیں کرتی، میری بات سنتی ہے، یہ تسبیح پڑھ رہا تھا وہ جانور، اللہ نے اس کا وہاں روزی کا انتظام کیا، پرندے میلوں سے بلاتے ہیں چونچ میں دام پکڑا ہوتا ہے لیکن اس کی خوراک نہیں ہوتی، وہ اڑتے اڑتے اس کی چونچ سے وہ دانا گر جاتا اور نیچے گندی نالی کے کنارے جو کیڑا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ کر کھا لیتا، کتنی میلوں سے وہ لایا لیکن ساگ نہیں تھی، وہ رزق اس کا تھا، کیڑے کا دان اس کو پہنچا دماغ، تو مام رابط ان فی الارض الا علی اللہ رزقها، قبیلہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دوسرے مفسرین کہ قبیلہ اشعر کے یہ لوگ یمن سے ہجرت کر کے آئے، جہاز ان کا گڑبڑ ہو گیا کشتی تو یہ حبشہ میں جا لگے، پھر حبشہ سے پھر وہاں سے مدینے پہنچے، تو مدینے میں یہ آئے ابو موسیٰ اشعری کے خاندان کے لوگ، یہ ہجرت ڈبل ہجرت ہوئی ان کی، تو مدینے میں بے سر و سامان تھے، تو ایک موقع پر انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ بھی جا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں کچھ عرض کرو کہ ہمارا راشن وغیرہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں، پھر کچھ انتظام فرمائے، جس آدمی کو بھیجا تھا انہوں نے گیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر دروازے میں باہر پہنچا تو اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. اب یہ دعوت ہے. اس شخص نے یہ اس کے دل میں بڑا شدید بیدار ہوا کہ بھئی ہم بھی تو آخر جانوروں سے کم تو نہیں, ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. جب ہر جاندار کی روزی خدا فراہم کرتا ہے تو ہماری روزی بھی سامان کرے گا. وہیں سے واپس پلٹایا, دروازہ کٹایا, نہ حضور سے کچھ بات کی, سیدھا واپس چلایا. ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا کہ بس تم کو خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے تمہارے لیے. ساتھی مطمئن ہو گئے کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ورمایا ہوگا, بھئی تمہارا سامان ہوگا. تو اس نے ایسی بات کی. تھوڑی دیر ہوئی, ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ دو آدمی آئے. تو انہوں نے, ایک آدمی آیا, اس کے پاس بہت بڑا ایک برتن تھا, اس کے اندر گوشت روٹی ڈالی ہوئی تھی, وہ بھرا ہوا تھا. وہ لا کر کے ان کو دیا, بھائی یہ کھاؤ. وہ سب ساتھیوں نے کھایا, کھانے کے بعد اٹھ گیا تھا. انہوں نے بعد اس کو اٹھا کر کے لے آؤ اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کرو اور شکریہ بھی ادا کرو. اور جر کے کو کہ حضور آپ نے جو کھانا ہمارے لیے بھیجا تھا وہ بڑا لذیذ تھا, ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا, یہ بچ گیا. ہم نے کہا کہ اس کو آپ کسی مصرف میں لائیں اور کسی کو دے دیں یا جس طرح مناسب ہو. جب وہ کھانا لے اور یہ بات کی تو حضور نے فرمایا میں نے کوئی کھانا نہیں بھیجا تمہارے لیے. اب جب بات کی تو چلا کہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا, اس قسم کا واقعہ پیش آیا. تو حضور نے تصدیق فرمائی کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ اسی طریقے سے روزی کا سامان مہیا کر جس کے لیے جائے جب تک زندہ رکھنا ہے. اگر اس کو زندگی منظور نہیں روزی منقطع کر دیتا ہے. کئی جانور کئی چیزیں روزی منقطع ہونے سے ختم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مطلب کہ خدا تعالیٰ کو منظور نہیں ہے مزید زندگی. ورنہ جب تک زندہ رکھے گا وہ روزی ضرور اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے سامان مہیا کر. تو فرمایا نہیں ہے کوئی جانور چلنے پھرنے والا زمین میں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کی روزی, اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل کو ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ, مستودع امانت رکھے جانے کی جگہ, سونپے جانے کی جگہ. اس میں مفسرین کرام نے بہت باتیں کی. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ جو بات فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ بہتر ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مستقر وہ جگہ جس کو انسان اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے, مثلا مکان وغیرہ رہائش گاہ جو ہوتی ہے, اور مستودع وہ ہوتی ہے جو بغیر اختیار کے انسان وہاں پڑا رہتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ باپ کی پشت میں ہوتا ہے, پھر شکم مادر میں رحم میں اترتا ہے, پھر وہاں پڑا رہتا ہے اور پھر زمین پاتا ہے. یہاں مکان بنا کر رہتا ہے, یہ مکان ہے نا تو مستقر ہے, اور یہ باقی جگہوں میں مستودع تھا, سونپے جانے کی جگہ تھی. شاہ عبد القادر صاحب علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کی پشت میں اور ماں کے رحم میں یہ امانت کے طور پر پڑا ہوا ہوتا ہے, پھر دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک قسم کی قرار گاہ ہے دنیا. وَلَكُمْ مُسْتَقَرٌ, اللہ نے مستقر فرمایا. یہاں سے پھر آہستہ آہستہ جو بھی مال کماتا ہے آگے پھر اس کو قبر میں سونپ دیا جاتا ہے. قبر سونپنے کی جگہ اور امانت کی جگہ ہے, قرار گاہ نہیں ہے. یہ آخری آرام گاہ جو جیسا لکھتے ہیں یہ بات غلط ہے. اور پھر عالم برزخ اور قبر میں رہتے ہوئے آخرت کے کچھ وہ تمام معاملات گزرتے ہیں, اور ایسا ہی چلتے چلتے پھر یہ آخرت میں جب پہنچے گا حشر میں تو پھر چل کر یا قرار گاہ جو دوزخ ہوگی وہاں پر جا کر ٹکے گا. یہ قرار گاہ اس طریقے سے ہے. برزخ کے اندر بھی امانت کے طور پر ہے, سمجھ لیجئے. شکم مادر کے اندر بھی, پشتے کے اندر بھی یہ امانت کے طور پر ہے, یہ جگہ ہے. دنیا میں کچھ عرصے تک یہ قرار گاہ ہے, یہ مستقر ہے, اور پھر چل کر آخری مستقر انسان کا یا جنت ہوگا یا دوزخ ہوگا. اگر ایماندار ہوگا تو جن پہنچ جا, اگر بے ایمان ہوگا, ایمان توحید سے خالی ہوگا تو اس کا مستقر جہنم ہوگا. کل فی کتاب مبین, یہ سب باتیں ہر ایک کی روزی وغیرہ تمام چیزیں کتاب مبین میں. کتاب مبین علم الہی کا نمونہ سمجھ لیں, علم الہی کا نمونہ. شاہ ولی اللہ صاحب اس کو علم الہی سے تک. اور ویسے فی کتاب مبین یا فی لوح محفوظ عالمت والجماعت اس پر بھی یقین رکھتے ہیں, حضور کے ارشاد اور قرآن کریم کی آیات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے ہر چیز کو لوح محفوظ ہوا, اسی کے مطابق واقعہ ہوتا ہے, اس کے خلاف نہیں. اور یہ محفوظ علم الہی نمونہ مفصل علم میں ہر چیز ہے, وہ لکھا ہوا بھی ہے. یہ تقدیر کتابی بھی اس پر بھی اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں, ارادہ بھی کرتا ہے اللہ, لکھا ہوا بھی ہے. اور یہ ہے کہ جانتا بھی ہے سب چیزوں, اسی کے مطابق چیزیں واقعہ ہوں گی. یہ سب چیزیں لکھی ہوئی اللہ کے علم میں.